Słuchaliśmy grupy Kraftwerk w nagraniu Kling Klang. Teraz zespół, o którym już wspomniałem, Noi, czyli grupa założona przez dwóch muzyków, którzy przez krótki czas grali właśnie w Kraftwerk, choć oczywiście troszkę wcześniej. Michael Rother, gitarzysta, i Klaus Dinger, perkusista. Klaus Dinger to największy kreator motorik bitu, można tak to ująć, dlatego że właśnie grupa Noi stała się tą najbardziej znaną, jeśli chodzi o motorik. Posłuchajmy utworu, który rozpoczyna pierwszy album grupy Noi, Halo Galo. We'll be right back. Halo Galo, utwór rozpoczynający album Noi. Michael Rother oczywiście i Klaus Dinger to są postacie pierwszoplanowe, jeśli chodzi o Noi, ale zarówno w przypadku grupy Noi, jak i również Kraftwerk ważną osobą był producent Connie Plank, który nawet był uważany przez pewien czas za trzeciego członka grupy Noi. Bardzo błyskotliwy, oddany pracy w studiu, no i też posiadający bardzo, bardzo ciekawe pomysły nagraniowe. Wracamy do grupy Noi. Najpierw będzie trochę spokojnie, a później znowu rytmicznie, jak to u Noi. wysłuchaliśmy utworów z debiutanckiego albumu grupy Neu Weißensee Negative Land. Michael Rother, Klaus Dinger, no i też po części Connie Plank. Byliśmy dziś w Kolonii, byliśmy w Düsseldorfie, teraz zajrzymy do Monachium, skąd pochodzi kolejny z wielkich zespołów krautrockowych Amundil 2. Wyrosły bezpośrednio z komuny hipisowskiej, która też nosiła nazwę Amundil. No i później muzycy, którzy, tak jak wspomniałem, wyrośli z tej komuny, dodali dwójkę do nazwy i zaczęli nagrywać i osiągali sukcesy. Nie tylko na rodzimym niemieckim rynku. Posłuchajmy teraz fragmentów płyty Yeti. To jest drugi album w dyskografii Amundil 2. W oryginale wydany na dwóch płytach winylowych. Pierwszy fragment nosi tytuł She Came In Through The Chimney. Archangel Thunderbird, a wcześniej She Came In Through The Chimney. Dwa fragmenty z pierwszej płyty zestawu dwupłytowego Yeti. To na dziś już prawie wszystko. Dodam jeszcze tylko, że postacią najważniejszą chyba w grupie Amondil 2 był Chris Carrer, kompozytor, wokalista, gitarzysta, ale grający też, co ważne, na skrzypcach. Mówię, że prawie wszystko, dlatego że jeszcze długi utwór, ale tylko jeden. To będzie Yeti, czyli tytułowy fragment jakby albumu. Dużo improwizacji w tym fragmencie. No i to na dziś już prawie wszystko. Co za tydzień? Czy znowu krautrock, czy może coś zupełnie innego? To się okaże wkrótce. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.